الله الله الله سنجي سنجي سنجي سنجي سنجي dëgn ay ci nga tënké do war fofu moy ci nga xamni ñun fa lañuy xol ko xel lepp la nekk moy ëlëk xalan xazana moy djublu way may mujj ko xamni bi bu matal lay doon moy ëlëk tay ëlëk nak li ñuy fagandiku tay lañ ko mëna fagandiku kon mo tax kon li ñuy soñu lepp li ci djublu rek moy réussir ku ëlëk gi ci say ak ci bat lolu nak yoon wi ñuy joxañ rek ci lañu gis ne ci la jambi mëna teggu fa am ko mu da fi sank batin bi nim ñu ittélé lolu wax ne ñu lañu say bi ittélé moy defaru rek la wara doon waye dara waru ca def defaru gu mat sekk ci biir ak ci biti loola mooy liñ bëgg ci ñëpp nag loolu suñ ko bëggee faaw ñu joxañ tegtale yoon wu xam ne ku ca tegu loola moom ala kulli xaalin dana am loolu la mooy ñaar yi nga xam moom ngeen ko wax léegi ci wetu baatin jëmal ci tawhid ci wetu zahir dama ci yëngatu ci ndax li ñu itteel mooy nit ki su fekkee dafa bàyyi léppam bàyyi ñëppam jël boppam jox la te loolu di dëgg ci moom mu di ko jëfee di ko waxee kooku war nga bàyyi xel tayam wante war nga bàyyi xel ëllëgam itam te loolee nag mooy teg ko ci yoon bi nga xam ne rek bu ca awee te wàcc ko loolu yëpp dana xiir muy zahir ak tibaat loolu mooy li nga xam moom ñu soxla ci ñëpp parce que lii ñu dénk leen ab dénkaane la comme lu seen a wax léegi le Cheikh Moussa waxoon ne lii ma leen jox bëgg mu taxaw damaa bëgg muy dox damaa bëgg muy dox jamar bu nekk muy gónnee dem kanam kon nag loola kenn ku nekk tey ci ñun war na bàyyi xel préparé ba bu ëllëgee mu bokk ci nga xam ne loola dañ koy gónnee mu jëm kanam te bañ a dellu gannaaw te xam-xam rek la ak barke rek la xam-xam bi mooy leen ko yëgee rek damay wax ne sant yàlla war nañ biir parce que dañu toll jamono boo xam ne bii gis nga jamono num gën di doxee jëm kanam noonu la xiram di gën di doxee jëm kanam gën a naqadee gis gën a naqadee xàmmee gën a naqadee muccit nag te Cheikh Moussa daan na ko ne ku jaamu ku dul yàlla bu ëllëgee doo fayeeku jaamu lu dul yàlla nag lu ko yore mooy ñàkk a xam yàlla rek ku xamul yàlla rek jaamu sa morom moo xam pàkk bi la c'est ça moo xam jëmmi ji la moo xam jëf ji la dara mënu ca musal nit ki lu dul mu xam boromam rek nag soo xamee sa borom nag mucc nga cóo yëpp delluwaat nga ci tawhid ci jaamu sa borom loola nag yàlla jàngal nañu ko kóllëre gi nga xam ne moom lañ jaayante woon ak yàlla démb te ci leen wax ñun ñëpp kóllëre googu leen du doon tey démb la woon moom lañ yàlla sant ñu sàmm ko te matal ko ba tax mu wax ñu ne wa awfo bil ahdi inal ahda kaana mas'ulan na ngeen di sàmm kóllëre gi ndax bu ëllëgee moom lañ leen di laajaat loola mu ngi tàmbalee ci ba yàlla ne alastu bi rabbikum wala boobu mu tàmbalee ba yàlla ne kun ñu ne fa yëkkoon wax nañ toujours ne baatu kun foo ko dégg rek ruuxu ko moom baatu xalaq foo ko dégg rek jëmma ko moom keroog ba yàlla kun ne kun fa yëkkoon nañ waxoon loolu nit moo ko waxoon di jëmm ji alastu bi rabbikum mu ne ko balee kooku nit moo ko waxoon di jëmm ji kor la jaayanteeg yàlla di ci baat bii nga xam ne mooy la ilaha illallah moom la ru doon jaamoo boromam ci pays boo xam ne pays leer kese la loolee ca la nekk di boo xam ne kenn xamunum toll ba yàlla xëy sàkk addina muy kiraay. Kiraay lan muy kiraay al-akhira, muy adna muy kiraayam. Mu mel ni kon alimul xeybu lan mooy kiraay muy addina. Gis nga kiraay li yàlla tuusul li la ko ir moom la, kiraay lu itam li la ko itam moom rek la. Moo tax addina ak al-akhira dañuy jigeante ba nga xam ne daanaka mun nga wax ne benn rek la. Nim malaan mi mel, benn bég biti bi ni mel na la addina al-akhira mel. Kon jege na lool te nidoo na nit nag waaw nidoo nañ lool sax. Loo gis si addina rek mu ngi al-akhira, loo gis al-akhira boo xoolee si addi gis ak lu mën a doon nag. Waaye muy kiraayam nag nga xam ne moo ir ñu bëri àllaxir noonee la sàkki jëmm moom itam jël nit tàbbal ci biir jëmm, jëmm ji di kiraayal nit. Waaye gis nga jëmm ji ak nit moom itam noonu la mel, jegaante lool lool lool lool ba nga xam ne boo laalee sax jëmm nit na la bàyyi ma. Kon jege na lool waaye moom mooy kiraayam nag. Kon de kon ñoom ñaari noonu la njëgante. Mu mel nag la yàlla santoon nit akkoon la gëm fasantoon ak moom, loolu rek moo ko indi ci àllam bii. Leeru yàlla googu leen nag moom la yàlla feeñal jamur mu nekk, loola mu ngi ko feeñal ci yonantam yi. Moo tax keroog ba saa bay jaayante yonant bi alayhi salaatu wasalaam la yàlla xamal saa bay na leen sama loxo moo tegu seen loxo. Kon mu mel ni kon yàlla moo fa làqu, dafa waxee dafa defee. Alquran yépp loolu la dëggal. Ci lan lañ jaayantoo moom ci baat bii nga xam ne mooy la ilaha illallah. Kon loolu leen mooy dox di wàcc benn par benn benn par benn ba Seydou Touba mii tey. Loolu mu wàcc ba Cheikh Moussa mii tey. Képp ku xam ne jaayante boobu leen seetliwoo ko matloo ko deseel nga yàlla bor boo xam ne fayoo ko, te bor boobu nga deseel ko ëllëg moo lay jëriñ ci fay gi, ñàkk koo fay moo lay lor bu ëllëgee. Moo tax la ilaha illallah kala cay woo ak yow mam cay woo yéene ci ne képp yam. Salaam salaam daan na ko taalu ilaa kalimatin sawaun baynana wa baynakum an laa naxbudu illallah wala nusku bi seen. Maa ngi leen di woo ci benn baat boo xam ne man ak yéen ñoo ci yem. Kenn ku nekk kem sa xam-xam, kem sa yëg-yëg, kem sa jëf ci yow rek lay delluwaat. Su boobaa nag kon kenn ku ne war a xittoo mbirum boppam wér, fexe ba mel ni ko yàlla bëggee ci zahir nag ak ci baatin. Te loolee du mën a mat mukk ci lu dul xam-xam. Kon moo tax xam-xam rek lañ leen woowee. Ku la bëgg a jëriñ daf lay woo ci xam-xam, ku la bëgg a sànq daf lay woo ci ak réer. Jaam bu demee ba gindee ko ci yàlla, la ko war xam na ko, la ko warul xam na ko. Li yàlla gërëm xam na ko, li yàlla gërëmul xam na ko. Kon des na ci moom. Waaye si nga xam lu muy baax baax baax nag jëf moo ko ëppati doole. Moo tax di ba ñëw ne naas nit ñi ñëpp alaku nañu ba mu des way xam ya. Mu delaani way xam yëpp alaku nañu ba mu des ñay jëfee la ñu xam. Mu delaani ñay jëfee la ñu xam yëpp alaku nañu ba mu des ñay sellal. Gis nga ko kon ñuy sellal rek ki ñoo dem. kon xam lu mu baax baax baax jëf moo ko gën, jëfi lu mu baax baax baax sell gi moo gën. wa maa umiro illaa liyabudu allaha mukhlisina lahu ddiin, mukhlisina lahu ddiin sellam. kon nag moo tax kon sellal la yàlla soxla te xam rek koy maye. xam-xamu tawhid nag xam-xam la boo xam ne dara bokk ci lépp ngay dàq, lépp ngay dàq. gis nga jihaar ñaar la, jihaar bi nga xam ne da nga jël jaas yi pour woo sa moromam jaam ci l'islam jihaar la, waaye jihaar bu ndaw la. beneen jihaar bi ci des ci yow la nekk, mooy sa bopp yow. fexeel ba yow ni nga war a mel, fexeel ba li lay gàllankoor ci yàlla nga xeex ak loola ba nopp ko, doog ma naam sa ngërëmal borom. te loola soo demee ci histoire yont yàlla Moussa ak Khoudar, yàlla jàngale na ko fa ci jàngale boo xam ne bu leer nañ la. gis nga lépp luñ la wax rek loola jàppal ni ci yow la nekk, nekkul feneen. te ku ne xam ne Moussa ab yonent la, Khoudar ñu ne bokkul moom ci yonent yi. waaye lu tax mu ne dama lay topp nga xamal ma ci njub gi la yàlla xamal. ba mu fay dem saa yi lu fa yóbbaale woon, te pay ba mu jëm saa yi du fa jëriñ. loolu yàlla junj na ko ci jën wa nga xam ne moom la noon fa yóbbaale ko. dafa dee te daf ko ne bu dundee rek nga xam ne matatul yóbba rek, baaxatul pour yow, pour mën a too koy jëriñoo rek, xeb si nga jikki ngay seet. gis nga xam-xamu sarihatu dafa am fu mu yem. yoo xam ne buñ fa àggee rek saratu moom foo la mën a mënatu ko jàll, xaq rek kay jàll su boobaa. moo tax it ba mu àggee ba foofu leen xaq sa jën wët rëcc ko daanu ci ndox ma. te loolu la ko yàlla xamaloon ne bu amee rek si ngi fi nga doon seet. te marajal baxrayn la ko xoon ci ñaari géej fañ dajee. ñaari géej bul jàpp ne géej ak géej gii la Zaire dëgg la, wante géej ak baatin la nag. ñaari géej la yoo xam ne duñ dajee mukk. Barsakh moo jaar seen diggante. benn du ci laal moromam, benn du ci jaxasoo moromam. Moussa ci géej goo la nekkoon, Khoudar ci géej goo la ne bokkuñu woon. ñaari géej ba tey mu ngi fi, Khoudar fi ba tey du fi jóg, Moussa ngi fi ba tey du fi jóg. yàlla du jeexal dara. gaal gañ duggoon nga xam ne gaal gu baax la, gaal gu yees la, amul benn sikk. dañu dem ba jàll Khoudar daal di fell gaal ga bind ci benn xànk. Moussa xamal ne ko yaa ngi leen di tooj. gis nga gaal googu bul yaakaar ne gaal bi ngay dugg la di jaw muy lay jàll ci géej, dëgg la di, waaye gaal googu ci yow la nekk. doomu aadama ci biir gaal la dugg muy koy jaw ci biir ndox. gaal googu nag ngeenu Khoudar def gaal googu leen fekk defaloo ko sa gaal gi, yow fa nga jëm ci yàlla doo fa àgg. ba mu ko laajee di ko expliquer daf ko ne buur a ngi ñëw boo xam ne gaal yu baax yi rek la soxla. buur boobu leen mooy àdduna bii tey ñu nekk. ndaw ñi rek la soxla. parce que liñ bëgg ñoo ko mën. waaw léegi buñ bàyyee nag ndaw ñi àddina, àdduna jël leen di leen lëggaloo ba pertaal leen, bu ëllëgee kon jamono nan lay mujj kon. te ndaw ñi ñoo war a mujj ëllëg. kon fan la jamono mujj, kon àdduna tukki di. te nag loolu tey buñ ko seetee même gouvernement bii tey ñu nekk sax mi nga xam ne moom lay doxalee tey nguur gi ak mboolem gouvernement yëpp sax laa wax. programme yi ñu teg yëpp mooy jël gune yi, jël jigéen ñi, bàyyi leen ci leen neex. parce que ndaw boo ko bàyyi ci li ko neex, jigéen nga bàyyi ko ci li ko neex, jox ko sañ-sañ, jox ko doole, kenn nag sañ ci do yar sa doom dina soo ko yilif. te ñoom dina yar yaru l'islam, di yilifu l'islam. te ndey sañ te dóor, bàyyi sañ te dóor, sañ te jubanti. waa kon léegi fan la dëjëm ci yàqu. ndaw ñi kay buñ xamul lañ war a xam ci yàlla, dundin ci yàlla, lëggiñ yàlla, jaamuñ yàlla ba xëy doon mag, doon mag ñu perte rek. mag ñoo xam ne duñ fekk lu baax duñ ko wax, duñ ko def. te bis buñ demee ba ñi nga xam ne ñoo fi nekkal yàlla tudd yàlla ci kaw suuf si jóge nañ ci këru ëdd tukki. benn at dañ ko laaj ne ko kéñ la ëddinay tukki. mu ne daa ngi tukki ci jamono buñ demee ba xam ne kenn tuddatul yàlla ci kaw suuf rek, kenn ko xam yàlla nekk ci kaw suuf rek, kon adduna jeex na keroog. gis nga moo tax jeexul adduna tekkiwul ci doomu aadama yu bëri yi. soo xoolee nit ñi tey dañuy gën di yokku dafa mel ni, waaye adduna ngi gën di jeex nag. lu tax mooy surru bi mooy dem, surru ba mooy dem. ñu yëg yàlla ñooy wàññeeku, ñu yëg yàlla ñooy tuuti lool, ñu réer yàlla bëri lool, ñu xam tuuti lool, ñu xamut bëri lool, te ñu xamit dañ leen tànc ba nga xam ne seen xam-xam duñ ko mën a feeñal. su bu baana barkee ngi rocceeku, mbóot maa nga rocceeku ak kër te yëguñu ko nag. moo tax adduna day war nit ñi. am na ñoo xam ne bu ñu gisee nit ñi yokk rek ñu ne kay moom ak kër amul fu mu yem. wax nañ dëgg di, waaye fekk déedéet baatin ba lañ xamut. waaye moo tax baatin ñëpp ñoom xam nañ ne ci mujj ak jamono lañ nekk parce que dañ ko xam. amul lu amul yemuwaay. xamut. yàlla soppi ak toxal la baaxoo te du ci joge benn yoon nag. kon moo tax faw am nit ñu jog ñoo xam ne dañuy sàkkul ndaw ñi njub, sàkkul leen leer, sàkkul leen gëneel. gis nga yéen ñii tey jamono di soxla na leen yéen, yàlla soxla leen ab yéen soxla leen, xam-xam soxla leen. kon nag jox leen seen bopp yéen yàlla yéen taxañ seen bopp addina. gis nga adduna sax kii daw di ko uti du ko am, tuuti yàlla rek ko koy am. waaye képp ko daw uti adduna doo am adduna. waxtu woo demee ba yaakaar ne am nga adduna, loole fitna la lay jural ba alaxira. ndax loolu yàlla jox la ci istidraaj lay doon boo xam ne bii daf la ko naxee niki sa bay woo bëgg a rey wala bëgg a jaay tàllal ko dugub wala tàllal ko tuuti ceeb. day nul ne da nga koy xont waaye fekk xontoo ko de dafa am lu ci jublu yow. adduna bu la ko yàlla joxee te yëguloo yàlla istidraaj la ak wareel lay doon. ki yàlla jox adduna mooy ki daw uti yàlla ba am yàlla, kooku bu ko yàlla joxee adduna loola moom tiyaa boobu ngëneel la koy dolli moom. moo tax ñu xewoon ñëpp dañu doon uti yàlla ñoom. moo tax bañ amee yàlla adduna jox leen bopp. te loola leer na ci ñi fi utoon yàlla démb ba ci démb kay. sëñ tubaab mi bàyyoon adduna dem uti yàlla te wax na ko di jaawastu naasi wa ma fi adduna si ila rabbi naasi. wala moom wasatu ila rabbi naasi aatani yallaahu aatani yannaasi wa kafaani dura naasi. bi ma jéggee nit ñeeg la ci seen loxoy dem ci yàlla. xitteem ak bëgg-bëggam daf ko defoon ci yàlla. jéggi nit ñi jéggi li seen loxo dem ci yàlla. mu ne ba ma àggee ci yàlla yàlla jox ma nit ñi jox ma la seen loxoy fegal ma seen lore. leer na di nasaraan bee ko fi jëloon yóbbu ko delloo si nañ ko que ça tey ñoo mujj di ko lëggeel ñoom. kon na wax xam na. kon jëm gëm jëmoon ci yàlla moo ko may ana lat joor mi doon uti adduna dama adduna doon ut jàppantil tubaab bi di rayante moom te rayante wu pour l'islam taxaw waaye dafa rayante moom pour moom Sénégal wala moom ab dog ci réew mi ak ñeneen ñi meloon ñoom tey ñoom lan la leen yàlla jox ci adduna wala lan leen adduna defal tey te seen bakkan ci ut adduna la des ak ñi seen bakkan desoon ci ut adduna ak ñi nga xam ne ñoom seen dooleeg seen bakkan dañ ko defoon ci yàlla ak ut yàlla ba am ko yamuñu benn yoon te duñ mos a yem abadan fii ak fañ jëm. ni ñu utee fii ne lañ utee fañ jëm. sëñ tubaa bisam bii nga xam ne daj na këpp adduna mayam daj na këpp adduna loolu li muy tegtale mooy may gu ko yàlla may yowmal xiyaam noonu la mel. lii mooy seede bi rek. saayir boo gisee baat nag lay seede. ñu yàlla xañ adduna itam xakk saate ñu doon ko ut ba seen bakkan des teñ fàtte leen tey ni leen fàtte nii noonu leen yàlla fàttee boo léegee di. yàlla ko al yowma nansaakum kama nasiitu liqaa yowmal aasa ni ngeen ñu fàtte woon ba ngeen nekk ci adduna jëm ci leneen jublu ci leen noonu laa leen fàttee man yàlla. fàttewul leen di waaye daf leen di xamal ne moom xakk saa seen jëf la leen di fay parce que dañu waroon yàlla gannaaw ngir leneen te lañ dawoon jëm ci yàlla ko moom te yàlla koy maye te moo koy joxe te woon ñu daw jëm ci yàlla rek mais ñàkk xel foofu la rek. kon moo tax kon na ma ko ci gannaaw xudar kon gaal googu leen kenn ku nekk na fexe yar boobu bakkanam boppam gaal gi ci yor la ne. gis nga xol bi mooy ndab li xol bi mooy gaal gi jëmm joj leen fekk yaruñ la jow jëmm ji nga xam ne tey yow la tàggat jëmm ji tàggat jëmm ji ba mel ni xakk saa nit ki bëggatu ci adduna dara. gis nga ko nit waxtu woo koy yar rek sollu tilim xëy tànki neen xakk saa xiif lool di mar di tumaranke te yàlla rek tax nag kooku la yàlla bernel bu ëllëgee waaye ki nga xam ne nangu da xiif nanguta mar nanguta maranke nanguta am benn suufi ci aduna te yàlla tax waaye nag aduna moom fu mu ko teg nam nga nafa soo ngir am aduna nag gis nga bari na lu nit ki bañ ci yàlla te nangu ko ci aduna waaw bari na lu nit ki bañ ci yàlla te nangu ko ci aduna tan ci yàlla gu noonu jot gis nga kiy ut yàlla na muy daj ci coono ak ci tumaranke ak tilim kiy ut aduna sax mel na ko waaye da ko yëgut résultat ba nag fa la ñuy wutee ji résultat boobu nag moo ñu ittil ñu bëgg nag kon kenn ku ne xam nga si nga ci bis bii wala ci téy bii di ci dund la ñuy bëgg mooy nga am résultat boo xam ne bii ku ci teg ba xam ne kiikat yoonu njub laa woon démb kiikat ci lu baax la nekkoon démb loola zahir bi moo koy seede zahir bi moo koy seede kon kay zahir bi lu mat a toppatoo la ndax mooy seede bañ xam ne yow ci njub nga nekkoon ndax nit bu bàyyee dara ngir dara loolee mu bàyyi war na ci am cër lam nekk waaw soo bàyyee dara ngir dara loolee nga xam ne moom nga bàyyi ngir loolee nga téye la nga téye war nga caa mën a nekk ba am ci cër waaye bàyyi dara bu nuppi dem ci dara ci la nga nekk nga ñàkkal ko fayda ba amoo ci benn cër yow amul lële amul lële loolu mooy mu sab sa bindi soo bàyyee dara ngir dara sax loolu nga am ci cër waaw te la la cay may cër lu yomb la mooy dëggu rek yàlla moom foo dëggoo foo dëggoo rek mu sakkale ci yent baa ngi koy wax inna laaha inda sanil abdi nee na yàlla mu ngi ci njottul jambi te loola mooy njottul rafet saa su nekk ci boppam bu mu ci nekk rek yàlla fekk ko ci kon gaal googu leen kenn ku ne na saxi ayubal ko te ci boppam la ne liir boobu mu rayoon ba tey hakk saak liir boobu leen ci ñun la ne kenn ku ne mu ngi ci yow fexe rey ko mooy sa bakkan bii bakkan bi daal su boyee ci la ko neex xam la ko neex ruux moom suufee na xolit yàqum inna nafsa la amaat mbi zoyi laama rahima yàlla wax na ko nee na bakkan boobu leen nga xam mooy amaatu zoyi lu digal nit ki lu baax te du ko sant te du ko tere itam lu kii lu bon bu séeri del wax ne an nafsu ka tifli in tahmilu sabaalaahu bi ridaati wa in taftum yanfatimi nee na bakkan mu ngi mel ni ab liir xele la nee na fekk yaa ngi koy bàyyi muy nàmp rek wante boo ko fere leen mu fer liir bi nag soo bëggee mu nekk ku dëgër bu waree fer rek feral ko waaye soo ko bàyyee muy nàmp di bàyyi muy nàmp bu daay bu neex rek feebar da ko yomb day xiiboon te bu xiiboonee lu jog laal ko fer nag dafa métti gis nga buñ ko ferlee sax fan yooyu day jooy rek parce que lu tax mooy lam tàmmoon dañ ko xañ waaye su yàgg itam xakk sa fàtte ko ba dootu ko bëggati sax nag moo tax bakkan li nga koy aayee ci njëlbeen gi dina ko métti dina ko naqadi waaye soo góorgóorloo rek bu yàgg rek moom moo koy sibal boppam sax parce que dana dem ba xam ne loolu jëriñatut ko waaye njëlbeen yi nag moom boo góorgóorlo rek du sotti moo tax kon histoire boobu leen maarifa rek la ñuy jàngal ni nit kiy def àgg ci yàlla ba am ngërëmam kon moo tax lépp luñ la wax rek delluwaatal sa bopp rek ci wax na ko li alamul kubra bi ñuy wax muy monde bi ci ñun rek la newul feneen yàlla dafa teg doomu aadama ci tegwaay boo xam ne bi kowe la boo xam ne benn tegwaay fiti ko kow loolee nag doomu aadama mooy xool nag jumtukaay yi yàlla def ci moom ak melokaan yi nga xam ne yàlla def na ko ci moom yépp nag ba mat sëkk nag gis nga jumtukaay yu melokaan yi bu xoolee lu ci nekk rek bu xoolee rek joxañ ci baaram teg ci baaram mu ngi nii te noonu mu joxañ teg ci baaram noonu la mën a xooleehaat delluwaat ci boppam xam ne mu ngi ci moom su ko def ne kon yooyu muy xool di joxañ di teg baaram hakk sa na xam ne kon moom la moo tax nit ay yoon ñu ubbee ko ci moom wala boog nga dax mun ko ñaar yoon yoonu ndey joor yoonu càmmoñ yoonu ndey joor bi ay xeet la yu yaatu yu bëri yu wute mais yoon caam ay xeet la yu bëri yu wute waaye ba yàlla ne fa alhamaha fu jóoraha wa taqwaa rek la jeex fa alhamaha fu jóoraha wa taqwaaha bu ko neexee kàccoor bu ko neexee ragal yàlla qad aflaha man tazakka wala man sakkaaha xadd afla texe na man ki nga xam ne zakkaha sellal na bakkanam waaw fell na bakkanam, not na bakkanam, fell na bakkanam ci lépp loo xam ne Ayoub la, wante waxat xaaba man dazaha perte na fala ku nekk nga xam ne moom til mën na bakkanam, sa topp na bakkanam it di tàkk sa bët sa mor bi tax waa. Kon nag yoon wu leen nga xam ne mooy yoonu jihaar moom lañ suñ bi tàllal. Xam-xam boobu leen nga xam ne kum nekk ci yow nga war a mën a not adduna ak ci bagaasam moom la ñuy jox. Parce que jaar faw nga am gànnaay te nga ne mooy xam-xam. Su boobaa ne kon ñu góorgu lu baax fexe ñun ñëpp ñu am résultat boo xam ne bii bu baax la, bu matel la, ci zaayir boo xam ne ñëpp dañ ci teg bët. Ndax kenn ku ne ba ngay huti yàlla am nañu nekkoon sa gannaaw di wax yeneen wax sa ci newut ci yàlla wala nekku ci dëgg ak sa wala nekku ci dara lu nekk ñun mën nañ ko wax di yëpp nag yaa koy xam yaa koy dégg moom nga xam yow ci yàlla nga jëm te mu wóor leen ci yàlla nga jëm yow. Kon nag ñooñu war nga leen fen loo bañ xam ne fen nañu te loola dara du ko mat nag lu mu sa xam-xam nga jàpp lëg ku jàpp sa xam-xam te lëggiye ko danañ xëy seede ne yaa nekk njub yaa nekk ci dëgg ñu la yóddoon ñëpp nag donte nag dañoo añaadi nag buñ waxut seen làmmeñ it seen xol moom dana ko nangu moom ndax xol moom du urut bën na lu làmmeñ wax fekk xol nangu ko bën na lu xol waxit làmmeñ waxit fekk na xol nangu na ko wala làmmeñ nuppi ca waaye fekk fa xol moom nangu na ko ba nuppi moom. Kon li am solo mooy xol rek am solo di gis nga dëgg ak fen dañoo niroo njëlbeen wante bokkuñu ak muj muj rek lañ wuti nag moo tax muj lu am solo la. Soo koy misaal dafa mel ni nga dem ci suuf wàqi tuuti jël ñetti pepp sul fa fii nga dem wàqi maasale defoo fa dara ku gis lenaan lii toobo la lii toobo la parce que bañ koy def fekkewu la ko wante buñ toogee ba am ñetti fan fa dara nekk boo dee fekk ne dara nga fa dara nekk lu di yàgg-yàgg dara fa génn mukk. Ñenn ñi misaal ko ne mu ngi mel ni nga jël si ñetti pepp sul ko ci biir suuf jël ñetti pepp teg ko ci kaw li nga teg ci kaw rab yi bu ñëwee dañ koy jël bu nga la ñu naawal ko waaye li nga sutu mooy sax te mooy jëm ko boo liggéey. Kon moo tax Seydina Omar daf daan wax ne ma nekk ci dëgg di ko wax di ko jëfee ñu dama weddi di ma fenloo ba dama nappaje moo ma gën may fen ñu may yëkkati may fen ñu may yëkkati ba ma dem ci asamaan. Ñu ne ko lu tax mu ne fen lum la yëkkati lu mu koy koy jël métti lay andi waaw waaye ne dëgg bu la suufee def moo la yëkkati. Ibn Attay lay neexu seet ko ci gàncax ga bañ ko dugale ci biir suuf ba dëgg ci tànk kon suufee weesuwul loola di waaye mu ne ba jëmee ba ab diir dafa dem ba tiim ko ko dëggoon ak tànkam mu tiim ko ci kaw dëgg noonu la mel gis nga garab yi tiim yi tey tool loonu jamono xam boo ñëwee dañ ciy dëgg sànq kenn du ko gis waaye tey ma ngi yëg ci koom tey dëgg noonu la mel ku ca sax te wàcculoo ko ku ca sax te wàccloo ko dina dañ ci teg bët lu yàgg-yàgg nag te nag xakk sa adduna taxa ko jo waaye ëllëg rek ko taxa jo. Kon nag nañu góorgóorlu baax dëgg nag mooy li ñu leen jox mooy laa ilaha illallah booy hut dëgg dëgg nga ko waaw laa ilaha illallah moom rek koy dëgg lépp lu ko weddi rek xakk sa dootu dëgg moom rek koy dëgg moo tax ñu ne dëgg mooy yàlla lu dul yàlla du dëgg. Kon nag ku xam laa ilaha illallah kon xam nga dëgg kon nag ku am dëgg defaral sa dëgg rek sa toppatoo ko rek amaana ku la doon weddi xakk sa bu ëllëgee yaa koy etti wala du mu fande. Kon nag ñu góorgóor lu baax ñu ñaan yàlla sàmm leen te sàmm leen seen xam-xam yàlla barke leen ba ñëpp cëg ci bët zaahir ak ci baat sa lépp lu ngeen yuuti si teeb yenn yàlla jox leen ko te defal leen ci baat yenn yàlla garanti seen xam-xam ba dara bañ ko yàq zaahir ak ci baat ci doole laa ilaha illallah ci bar sama sax barikal yeneen jëf. La ilaha illallah ñambe daaru la ilaha illallah ñambe daaru yarambe la ilaha te yàlla nga la ilaha illallah la ilaha illallah cheikh danga tere la ilaha illallah la ilaha illallah yaram nga ñooy cheikh jinni nga ñooy yaram xamal nga ñu mbootu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah cheikh danga tere la ilaha illallah la ilaha illallah sant Cheikh Moussa war nañu ñambe daaru na ko fe baax moo la defaar si batu la ilaha illallah.